से मिला है जाना, जीना है क्या ये जाना। तू मुझसे जब से जुड़ा है जाना, खुद को है मैंने जाना। मुझे जीना आ गया, मेहरबानी शुक्रिया शुक्रिया। तू मुझसे जब से मिला है जाना, जीना है क्या ये जाना। तू मुझसे जब से जुड़ा है जाना, खुद को है मैंने जाना। मुझे जीना आ गया, मेहरबानी शुक्रिया शुक्रिया। अब तो बस तुझको है पाना, मकसद मेरा। अब तो बस तुझको है चाहना, मजहब मेरा। मखमली सी बातें हो, मैं किसी कुछ राते हो, संदली तेरी सांसे हो सनम। अब ये कहना आ गया, मेहरबानी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चेहरा तेरा हर घड़ी आठों पहर, हाँ शामों सुबह बोलती मेरी आंखों को, अनकही कुछ बातों को पढ़ भी ले तू अब ऐ जाने मन। दर्द रख ले दिल मेरा, मेहरबानी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तू मुझसे जब से मिला है जाना, जीना है क्या ये जाना। तू मुझसे जब से जुड़ा है जाना, खुद को है मैंने जाना। मुझे जीना आ गया, मेहरबानी शुक्रिया शुक्रिया।